ہو اور یہ انعام اس کا تقاضا تجھے تھا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے اللہ کو وحدہ لا شریک لیکن نظر دیا جا رہا ہے جعل له بنا لیا مشرکوں نے اس اللہ کے لیے من عبادی ہی اس کے بندوں سے جزءا ولا تن نائبا متصرفا بلد بنایا نائب متصرف بنایا جعل له من عبادی ہی جزءا ان الانسان لکفور مبین انسان بڑا ناشکرا ہے سری بہت بڑا ناشکرا ہے مبین اس کی ناشکری واضح ہے اور کھلی ہوئی ہے کیا مطلب چاہیے تو یہ تھا کہ نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرتا لیکن اس نے نعمتیں میں دیتا ہوں اور نسبت غیر کی طرف کرتا ہے ناشکری یہ ہے انعام میرے ہیں اور نسبت غیر کی دستی ہے بیٹا میں دیتا ہوں نام پیرا دیتا پڑھاتا میں ہوں نام پیر بتائی پیر بتائی ہے میری پیر بتائی پیر بڑھائی پیر نے بڑھایا بڑھاتا میں ہوں بڑھانے والا میں ہوں اور گزرے کا نام رکھتا ہے پیر بتائی پیرا بتائی اور پیر بتائی پیر نے بڑھائی نام کے پیرا دتا پیر نے دیا اور پیرا دتی کوئی نہیں کہ پیرا دتے ہی سنے پیر نے دی نہیں سنی پیرا دتا مذکر تو پیرا دکھتا ماننا سے اللہ ایسا الو ہے دوسرے کہتا ہے بیڑے تارنے والا اسے پوچھو ڈبونے والا کون ہے روٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا تو پیر ہو گیا روٹی کس نے کی ہاں روٹی کرنے والا اللہ سے کھڑی کرنے والا پیر بیٹی دینے والا اللہ بیٹا دینے والا پیر بیماری دینے والا اللہ سے صحت دینے والا پیر ہے بے ایمانا یہ ہے قسمت یہ ہے الٹی تقدیر اللہ کے ذمے وہ چیز لگائیں گے پیر کے ذمے نہیں لگائیں گے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ بیمار پیر کرتے ہیں صحت اللہ دیتا ہے نہیں بیمار اللہ کرتا ہے صحت پیر دیتے ہیں مصیبت اللہ لگاتا ہے ٹالنا پیر کا کام ہے بے ایمانا حالانکہ دینے والا بھی اللہ کے ٹالنے والا بھی اللہ مشرک کا دماغ الٹا ہے اب ذرا دیکھو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور بنا لیا مشرکوں نے مِنْ أَحْجَارِهِ جُزْءًا کیا ہے مِنْ أَحْجَارِهِ نا پتوں کو پوجتے تھے جی پتھروں کو وہ پتھر کے پجاری تھے یہ آئے گا مسئلہ الہ میں من عبادی او دوستو بزرگو من عبادی مشرق نے دوسرے کون کس کو پوچھا پھر یعنی اصنامی عبادی بندوں کو بندوں کو جعلوا لہ من عبادی جزءا ہاں واتخذوا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين جل سعيهم في فهم يعتقدون أنهم آگے آپ آتے بالذین كفروا آپا ہاتھ بل دینا کا پارو کھیتو عبادی انہیں کافر کے خیال ہے جنہیں میرے بندہ پوچھے آپا ہاتھ بل دینا کا پارو ائیتا کھیتو عبادی جسونی اور لجا جالو لہو پھر عبادی ہی جزا جزا کا معنی اس کے دو معنی ہیں جزا کا ایک معنی جز حقیقی سمجھو بات سمجھو جز حقیقی فاطمہ تو منی اے فضعت منی میرے وجود کا ٹکڑا ہے حقیقتاً اور جو بیٹا یا اولاد ہوتی ہے یہ باپ کی پیوت ہوتی ہے. اور بزرگوں کو باپ کی جوت ہے. دوسرا جوت بنایا یا جز بنایا وہ جز حقیقی نہیں, مجازن یعنی اپنے اختیار میں بھائیوال بنایا, اپنے اختیار میں بھائیوال اور ساجی بنایا. اختیار میں کیسے مجاز کیسا ہوتا ہے, جیسے بیٹا باپ سے بنوا لیتا ہے اور بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہوتا ہے, بیٹی باپ کے گھر کی مختار ہو کے محبوب ہونے کی وجہ سے بنوا لیتی ہے باپ سے. اسی طرح یہ بھی کار مختار ہے, یہ بھی اللہ کے دربار کے کار مختار ہے. انہوں نے فیصلے کیے کار مختار ہیں اور بیٹے کی طرح ہے, بیٹیوں کی طرح ہے. بیٹیاں باپ کو مجبور کر دیتی ہیں محبت میں, یہ بھی کریں تو اللہ ان کی موڑتا دے, ان کی ضرور کرتا ہے. یہ ہے جز مجازی. اب باپ کے چلی کہ یہاں کون سی جز ہے, جعلوا له من عبادہ جزا, جزے تو ہیں حقیقی مجازی جہاں کون سی ہے. اس میں بزرگوں کی دو رائے ہیں, دو رائے ہیں بزرگوں کی مقام سے. بعض اکابر نے یہ لکھا کہ وہ جز حقیقی مانتے تھے کہ واقعہ تر اللہ نے شادی کی جنات کے گھر اور جنیاں یہ خدا کی بیویاں ہیں اور یہ فرشتے ان جنات کی اولاد ہیں اور جنات اللہ کے سسرال ہیں. واہ بزرگ یہ بعض نے یہ کہا, لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ بعض شاہدوں نے وہ کہا ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے, طائفہ شاذہ تو کہتا ہو, ورنہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت جانتے تھے, یہودی حضرت عزیر کی ولادت جانتے تھے, اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے صدقہ سے معاذ اللہ پیدا ہوئے ہیں. یہ نہیں نظریہ تھا ان کا, بلکہ نظریہ تھا اتخاذ ولد کا, اتخاذ. اور اتخاذ ولد مطلب حضرت یوسف کے بارے میں کیا کہا تھا, صدقہ پیدا ہوں ولد. وہ عزیز فطر نے یا ذلیخہ نے کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. حضرت موسیٰ کا تابوت ملا وہاں پر, آل فرعون نے کیا کہا تھا, نطقہ خیزہ ولدا, اس نے اتخذ اللہ ولدا. بیٹا جننا اور ہوتا ہے, بیٹا بنانا اور ہوتا ہے. تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ بیٹے بنانے والے تھے, بیٹا جننے کے قائل تھے. اگر سے بھی صحیح کوئی جننے کے قائل تو وہ صرف ہے قبیلہ, جس طرح ہمارے یہاں کچھ جائل ہے نبی کی چیز کا پتہ نہیں, تو مشرکین کا بھی کوئی ایسا گروہ جو بالکل ان سے جدا ہو وہ اپنی جہالت کے زور سے کہتا ہو تو کہتا, ورنہ جمہور المشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں, بیٹیاں ہونے کا مطلب ہے خدا کی لاڈلیاں ہیں اور یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہیں. تو سمجھ آئیے کہ نہیں. تو اب کوئی پوچھے یہ جز کون سی ہے, جز حقیقی یا جز مجازی, تو کون دونوں ہیں. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے, جز مجازی. جمہور المشرکین کا یہ نظریہ ہے. اور اگر کوئی شاذ و نادر قائل بھی ہو جائے جز حقیقی کا تو اس کا اظہار نہیں, کیونکہ جاہلوں کا اظہار نہیں ہوتا. مشرکین مذہب میں اپنے مذہبی طور پر وہ بیٹی کی طرح مانتے تھے, نہ کہ ولادت ابن کے قائل تھے, بنت کے قائل تھے. یہ جمہور کا یہ نظریہ. بارہ دوسرے بھی ہوں گے, قرآن اس کی تردید بھی کر رہا ہے. جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین ام اتخذ مما یخلق بنات. سبحان اللہ, اتر رہا کیا دیکھ لو پھر چلتے ہیں. جعلوا پر سے کہ زجر دلیل اصلی اور تدبیر سے یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ سب چیزیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب کفارِ مکہ میں یہ خرابی تھی کہ وہ ملائکہ وغیرہ کو حاجتوں میں حاجات میں پکارتے تھے, اس لیے ان پر رد, ان اس کے رد پر دلائل اور شکوے بیان کیے جائیں گے, اور جہاں پر رد ثلاثہ نہیں لکھا رہا مفاسد اربع کہیں وہ ان پر دو کا حاشیہ یا چار مفاسد کا بیان ہوگا. نمبر ایک کیا ہے؟ جزئیت. نمبر دو کیا؟ بنتیت. نمبر تین کیا؟ خصوصیت. اور نمبر چار کیا؟ معبودیت. قرآن کتنے مفاسد کا رد کرے گا؟ چار کا. اسی کو سمجھنا ہے, جزئیت کا رد ہوگا, بنتیت کا رد ہوگا, خصوصیت کا رد ہوگا, معبودیت کا رد ہوگا. اللہ فرمائیں گے یہ فرشتے یہ جز بھی نہیں اور مؤنث ہے, یہ بنت بیٹی بھی نہیں, مؤنث بھی نہیں, معبود بھی نہیں. کتنے رد آئیں گے؟ چار. کیا فرمایا جائے گا کہ یہ شعبہ جز بھی نہیں, بیٹی بھی نہیں, مؤنث بھی نہیں, معبود بھی نہیں, معبود بھی نہیں. اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جز ہیں, بنت ہیں, مؤنث ہیں اور معبود ہیں. اللہ نے فرمایا پہلی بات ہی غلط ہے, جوتی نہیں, بنتی نہیں, بنت جوڑو مؤنث ہی نہیں, معبود ہی نہیں. یہ مفاسد اربع ان کا ذکر آئے گا. فرمایا دیکھو جب ہم اتنا خدا مما یا کھلو کو بنا, فرمایا کیا خود بنا لیا بزام کما اس سے کہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں, باپا تم مل بنین اور تمہیں بات کیا بیٹوں کے ساتھ. اب یہ مناظرانہ رہ کے بلانا صحیح مناظرانہ. اللہ فرماتے ہیں تو بےمانو خود بیٹوں کو چاہتے ہو اور میرے دل میں بیٹیاں لگا دی. یہ صحیح مناظرانہ رہ گیا. مکہ کے مجھے بیٹیوں کے دشمن تھے, یعنی بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. میں تم بیٹی پسند کرتے ہو بیٹے اور میرے دل میں کیا لگا رہے ہو؟ خود تو شرم کرو, جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے میرے لیے پسند کر رہے ہیں. یہ مناظرانہ جواب ہے. ہاں بھائی یک لو کو بنا دن با تم مل بنین تمہیں خاص کیا ہے بیٹوں کے ساتھ. ہاں تھوڑا منہ سونے بھائی را خوش کے راہ ہو, اور جب خوشخبری دیا جائے ان کا کوئی اپنا بیما سارا با. سبحان اللہ, اللہ نے نام ہی نہیں لیا, یہ نام لینے کی چیز بھی بیما سارا با. بات خوب یہ بات کرنے کی بھی کوئی نہیں ہے کہ خدا کی بیٹیاں بیما سارا با. اب نام نہیں دی جائے, ابام رکھا, ابام رکھ کے بتایا کہ یہ کوئی باتیں کرنے کی کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہے, یہ بات زبان پہ لانے کی بھی ہے. ابام ذرا بات ابام نے بتا دیا ساتھ اس کے کہ بیان کرتا ہے واسطے رحمان کے مسئلہ مثالیں, جو رحمان کی مثالیں دیتا ہے نا مشرق پلیت اپنا حال کیا ہے. اس کی اگر بیٹی پیدا ہو اسے خوشخبری دی جائے بھائی تیرے گھر بیٹی جمی ہے, صلاح بجو ہوں مسبتہ جس کا ہو جاتا ہے چہرہ کالا بہوا قدیم اور وہ پڑنے والا ہوتا ہے. وہ بےمانو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے لیے عیب سمجھتے ہو وہ رحمان کے لیے سمت بنائے بیٹھے. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ایک آگے اب آمن اوپر کہیں لکھا رد الزامی, اضافہ شیرا کے نیچے کیا رد الزامی مناظرانہ جواب. رد الزامی کا مطلب مناظرانہ جواب, یہ تو مناظرانہ جواب تھا اور صحیح کچھ کے جواب. اب آوامن سے رد حقیقی, حقیقی لیکن اس سے پہلے تبیین سمجھو, جو جز ہوتا ہے نا اس میں اصل کی تاثیر ہوتی ہے. بیٹے میں باپ کے اوصاف ہوتے ہیں, بیٹے میں باپ کی کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے. جز میں اصل کی تاثیر ہوتی ہے, شاخ میں تنے کی تاثیر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرکو تم نے انہیں بنایا خدا کی بیٹیاں, اب ان میں خدائی تاثیر ہے, ان میں خدائی تاثیر ہے. دو چیزیں ذکر کی, قوت ظاہر ہوتی ہے دو میدانوں میں. میری طرف سے توجہ رہے, زور کیسے پتہ چلتا ہے؟ دو میدانوں میں, یا اکھاڑا ہو میدان جنگ ہو کشتی بھی اسے میں ہے اور وہ جو سیف میدانی تلوار کی بھاپ میں چلتا ہے اور آدمی کی قوت ہے روکی ہے اور وہ میدان جنگ بھی یہاں تو بہت چلے چلے مارتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے میدان میں وہاں پتہ چل جاتا ہے اور دوسرا میدان مناظرہ دوسرا کس میں میدان ہے جس میں ایک سیف میدانی سے قوت پتہ چلتی ہے دوسرا سیف لسانی سے سیف لسانی میدان والی تلوار اور زبان والی تلوار یہ دو مقام ہوتے ہیں اظہار قوت کے اور پتہ چلتا ہے کہ کتنا بہادر ہے یا مناظرے میں یا بارڈر پر یا بارڈر پر ایسا ہے نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو بڑی عجیب بات ہے دیکھ لو عوامن آیا وہ انسان جو نشا فل ہلیا جو پرورش کیا جاتا ہو الہلیا کندریوں میں الہلیا کہنے میں زیورات میں آیا وہ انسان جس کی تربیت کی جاتی ہو دل ہلیا کہنے میں زیورات میں ایک بہوگا فل فسام غیر المبین اور وہ جھگڑے کے وقت مناظرے کے وقت بات ہی نہ کر سکے غیر المبین اپنے معاف ضمیر کو ظاہر ہی نہ کر سکے بات ہی نہ کر سکے غیر المبین کیا مطلب بتایا کیا ہے آبا میں یونس شاہ کے نیچے کیا لکھے ہیں نبی صاحب اور پھر خطاب میں غیر المبین کے نیچے اب مطلب کیا سمجھو اللہ فرماتے ہیں اور فرشتوں میں میری تاثیر ہے صحیح میری تاثیر ہی کوئی نہیں میں دیکھو بیٹیاں گائے نا بیٹیاں گائے تو بیٹی تو وہ ہوتی ہے جو زیورات میں پلتی ہے اور زیورات میں پلنے والا تحیش سے گنایا ہے تحیش میں رہنے والا اور زیورات میں پلنے والا وہ میدان میں نہیں کام آ سکتا وہ میدان میں کام نہیں آتا قوت ہے میدانی ہے میدانی کا کچھ نہیں ہوتا ایک دوسرا یہ جو پپو ملا ہوتا ہے یہ مناظرے کا کچھ نہیں ملتا زیورات میں پلنے والا مندری استری مایا خوشبوئیں ڈنڈا اور سرما اور پوڈر کریم اور یہ سارا یہ یونشا فل ہلیا یہ وہ یونشا فل ہلیا کن نسا یہ جو یہ ہے عورتوں والی آتے رکھنے والا دلہا یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا اور یہ میدان کا لفظ نہیں بولتا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے بہرحال میدان کی کوئی چیز نہیں ہوتا نہ اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے اور نہ کیا میدان میں جہاد پہ جا سکتا ہے یہ صرف ادھر کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ لگی رہے گی اور یہ اپنے نرس میں بیٹھ کے کڑ کڑ کڑ کڑ کرے گا کہ کوئی نہیں تھے کوئی حرج نہیں تھے کوئی فلا نہیں لیکن اگر کسی فرد کے سامنے فرض جائے طالب علموں کے سامنے بات کرتے تو بڑا ہوشیار ہے لیکن کسی مرد کے سامنے آ جائے پھر پتہ چلے گا کتنے نمبر گئے ہاں بھائی دیکھو نہیں جو نشا ہو پھر لیا بات سمجھے کوئی نہیں بیٹیاں جو کہتے ہو نا بیٹیاں بنات بنات کون ہوتی ہیں زیورات میں بنتی ہیں مطلب کیا ہے تحیش میں رہتی ہے اور تحیش والا محنت برداشت نہیں کر سکتا اور جو ایسا ناد نخرے میں پلا ہوا ہو ناد و نام میں پلا ہوا ہو زیورات میں پلا ہوا ہو اس میں قوت میدانی بھی نہیں ہوتی میدان میں بھی کام نہیں آتا اور قوت لسانی بھی نہیں ہوتی آپ دیکھ لینا پوری دنیا میں جو نخروں سے پلا ہوتا ہے اور ناد سے پلا ہوتا ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا اسی لیے اکثر مولویوں کے بیٹے کسی کھاتے کے نہیں ہوتے کیونکہ ناد میں پلتے ہیں نخروں میں پلتے ہیں اور وہ کسی کھاتے کے نہیں اور سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تبوب اللہ. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے استاد رحمہ اللہ جن کا اللہ محمد صحیح صاحب وہ ان کے لفظ ہے, وہ کہتے ہیں یہ پپو ملا ہے. پپو ملا وہ ہے جس کو عورتوں کی طرح سنگار کی پڑی ہو, زینت کی پڑی ہو, ہر بچہ زینت زینت زینت زینت زینت سارا وہ لگا ہو. فرمایا یہ کسی کھاتے کے نہیں, میدان میں بھی کام کو آئے گا جو جٹ آدمی ہوگا سیدھا سادہ. اس لیے پشتوں والوں میں تکلفات نہیں ہوتے, یہ حقیقت بات ہے. ان لوگوں میں تکلفات نہیں, اس لیے ان کے پاس پیسے میدان ہی ہے, میدان میں جتنے والے لوگ ہیں. اور پنجابی ماشاء اللہ اللہ کلیم بہت کم, اور سیف لسانی, سیف لسانی بھی تب ہوتی ہے, مناظرہ بھی وہ کر سکتا ہے جو پپو نہ ہو, جٹ جٹ بلا ہو, اور اونٹ کی طرح مزاج رکھتا ہو, بالکل بیل جائے. ایک تھوڑا سا پپو بولا گھنٹہ بیٹھے ہوئے سر درد ہو گیا. ہم نے ایک کو دیکھا وہ 15 دن مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا, گھر اوپر تھا مسجد کے ساتھ, 15 دن. یہ حضرت بہت بیمار ہے, سخت بیمار ہے, سخت بیمار ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ صحت دے, حضرت صاحب مرنے والے سخت بیمار ہیں, اللہ صحت دے دے. بہرحال 15 دنوں کے بعد پتہ چلا کہ حضرت تو جہاں تھوڑا سا دانا نکلا تھا, جب باہر آیا تو نشان بھی نہیں تھا, وہ بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جہاں دانا نکلا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میدان میں سٹنا آپ ہی ذہن میں رکھ لو, اگر یہ تائیوج مائیوج میں پڑھو گے تو مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا. مسئلہ بیان کرتا ہے مولانا حسین علی جیسا جٹ, بالکل چٹا جٹ, اس لیے تائیوج نہیں. ہاں طالب علموں کو شوق ہوتا ہے گندری کا, یہ بھی بل ہلیا ہے, بل ہلیا جو نشہ ہو بل ہلیا, اور بھی بڑے شوق شوق ہوتے ہیں. بہرحال جہاں قرآن اور واپس کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے اور جب اتنے کمزور ہیں تو خدا کی تم کمزور ہوتی ہے, تم نے خدا کی نعمتیں بنائی ہیں جو کمزور ہیں, اللہ کی تم کمزور ہوتی ہے. یہ سنو بالختام بین مبین, جہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو مولوی مناظرہ نہ کر سکے وہ بھی کر لیتا ہے, دیکھ لو. بالختام کہہ رہا ہوں وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, سبحان اللہ, جَعَلُوا, بنایا مشرکوں نے فرشتوں کو, حالانکہ فرشتے کون ہیں؟ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, وہ جو رحمان کے بندے ہیں, جن کے ایمانوں نے انہیں کائنات کا, یہ مؤنثہ ہے, یہ کیا ہے؟ مؤنثہ ہے, مؤنثہ ہے, مؤنثہ کا. اب ذرا دیکھو اللہ فرمائیں گے جس پر دلیل کیا ہے, ان کے پاس اکلی دلیل بھی کوئی نہیں, 3 دلیلیں ہوتی ہیں, یا عقل یا نقل یا مشاہدہ. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تینوں کوئی نہیں, ایسے ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, بزرگوں سے سنا ہے, نہ اکلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی اور, بس ایسے بزرگوں باپ دادے سے سنائے, اکابر سے سنائے, دلیل کوئی نہیں. اشہدو خلقہم, کیا یہ موجود تھے ان کے پیدا ہوتے وقت, جنہوں نے دیکھا تھا ان کی فروج دیکھی تھی, یہ موجود ہے. ہاں ہاں خلقہم, یہی قرآن کہہ رہا ہے. کیا اشہدو, یہ صفات انکاری ہے, اور جب بھی مشاہدہ تھی شاہد خلقہ ہو, کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے یہ, کیونکہ مؤنث مذکر دیکھی جاتی ہے کب, جب بچہ پیدا ہو اس وقت دیکھا جاتا ہے مذکر ہے یا مؤنث, یہ موقع پر موجود تھے. میں اب تک تو وہ تک وہ یہ لکھا جائے گا دفتر اعمال میں جن کی شہادت, ویسالون اور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن, پوچھا جائے گا یہ جو انہوں نے شہادت دی بغیر کسی قبول کے, سبحان اللہ. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جو بات کرو وہ دلیل کے ساتھ کرو, دلیل کے ساتھ کرو. یہ جو بغیر دلیل کی بات ہے, جو سال اس کے بارے میں سوال ہوگا نہیں ہوگا, آج چل رہا مسئلہ نکلے, کہتے ہیں سوال تو تین ہوں گے پھر، ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں تصوروں کی حق سے حاضر بیجل. یہ دوسرے مسئلے سے پوچھے جائیں گے جن میں آپ پڑے ہوئے ہیں، جن مسائل میں آپ پڑے ہیں یہ نہیں پوچھے جائیں گے، یہ بھی آج کا مبلغ کر دی جائیں گے. ہاں اور مسائل کی پوچھ نہیں ہوگی، ہاں پھر اس کی بھینس کھولو آپ کو پوچھی جائے گی کیا بچے سے. سوال تین ہے، اس کا گھر لوٹ لو سوال تین ہے، سوال ہے اس کی فکری ہے، اور اس کو دو چار دوڑ پہ لگا کے قتل کر دو. یہ تو پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تو کیوں قتل کیا تھا، پوچھے تو تین سوال جائیں گے. ہاں رکھو کیا اللہ اللہ خیر کر لیں، تین سوال چودہ سوال ہی کوئی. اور جو اشاعتی مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، باقی سوال دوں گے مرنے کے بعد. اشاعتیوں والا مسئلہ اس وقت شروع ہوگا جب مریض سے روح کو ہاتھ ڈالے. کہتے ہیں یہ پوچھا جائے گا ابھی روح نکلی نہیں. اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، نکالو ذرا، جاءت رسلنا یتوفونہم، نکالو نکالو. اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، جلدی جلدی جلدی ٹائم ہونے والا ہے. یہ دیکھو جی سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 37، اس مسئلے سے ذرا خوب دیکھو. یہ آج کل یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو مسئلے میں لکھے ہو اللہ کو پکارے تھے فلاں کرو فلاں، اس کی کوئی پوچھ ہو نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں. تین سوال ہوں گے. اب ذرا دیکھ جہاں پر حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ ان کے پاس آ گئے ہمارے فرشتے، یتوفونہم ان کو فوت کرتے ہیں، روحے لینے آئے. اور روح لینے آئے تو پہلے کیا کہتے ہیں، قالوا، فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اور سمجھو سمجھو ان بابوں کو بھی تلاش کر دو لے آئے تاکہ ان کے بھی اندر والی بیماری نکلے. ہاں ان بزرگوں کو آیا تو انگلی رکھو، بزرگوں انگلی رکھو. یہ کوئی مطلب پوچھا جائے گا، یہ دیکھ ذرا. اللہ فرماتے ہیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے پوچھتے ہیں مارکا بتلاؤ کہاں گئے وہ معبود. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن کو اللہ کے سوا. آگے قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے نظر کوئی نہیں آتے آئی تو باتیں. پہلے تو خوابوں میں بھی آ جاتے تھے، پہلے تو بڑیوں کے قریب سے بھی آوازیں دیتے تھے، ضلوا عنا آج تو غائب ہو گئے نظر نہیں آتے. وشاہدوا علی انفسہم، سبحان اللہ، اپنے بارے میں کہیں گے، اپنے بارے میں انہم کانوا کافرین، فتویٰ اشاعتیوں کا حق تھا انہم کانوا کافرین، اشاعت توحید والوں کا فتویٰ حق تھا. کیا کہیں گے، انہم کانوا کافرین، انہوں پوری زندگی کافر رہے. اے غیر کو پکارنے والا اپنے آپ کو کافر کہہ کے مرے گا، پہلے کہے گا میں کافر ہوں پھر مرے گا. چاہے تو الان پوتے انہم کانوا، ہاں جس سے بھی پوچھ میں کبھی مشورہ کر لے ان سے بھی یہ سوال نہ ہو جائے. چاہے تو الان پوتے انہم کانوا کافری، روحی مسئلہ ہے نا، انہم کانوا کافری. پتہ نہیں فروئی کس سے کھایا جاتا ہے. ہاں بھائی اللہ فرماتے ہیں لکھی جائے گی شہادت، پجو سالون پوچھا بھی جائے گا. یہ جو خدا کے نائب کا سرے بنانے والا مسئلہ ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. وقالو، اور کہا انہوں نے لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے. مشکل مقام ہے، اگر چاہتا رحمان تو ہم ان کی عبادت نہ کر کے سامان چاہتے تو ہم ان کی عبادت نہ کر کے جی بالحم سے سال کا من ہل میں ان کو اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, دلیل ہی کوئی نہیں, ان ہم اللہ یقر طول نہیں یہ مگر جھوٹ بولتے ہیں, اٹکل پچو جویں اندھارے بٹھے اندھیرے میں پھینک تیر پھینکتے ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. یہاں پر بزرگوں کو عام مقام ہے, قالوا لو شاء الرحمن, انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. اللہ نے فرمایا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ بات ان کی ٹھیک ہے یا غلط ہے, کوئی کام جان کا بغیر مشیت اللہ کے ہوتا ہے؟ لیکن اس پر رد کیوں کیا؟ ہاں لے جاؤ اس کو, مرغی کو لے جاؤ غلام مرتضیٰ, یہ دل پر حلال ہے کھا لے. اچھا اب یہ مقام ایسا آ گیا کہ جس کو چھوڑ رہے ہیں, جس کو چھوڑ رہے ہیں, اس کو یا نماز کے بعد پڑھیں یا کل پڑھیں, تم بھی سیاسی ہو لیکن ہم نے بھی طالب علمی گزاری ہے, طالب علم ہمیں سکھاتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ ہم خود طالب علم رہ چکے ہیں. نماز کے بعد چھٹی کر دیں, کون سی نماز؟ عشاء والی. چلو ٹھیک ہے, نماز پڑھو اور نماز کے بعد چھٹی دے, کل صبح ان شاء اللہ بات کرو.